Եթերում անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարն է։ Այս հաղորդաշարին հյուրընկալել ենք Նարեկացի արվեստի միության Շուշիի մասնաճյուղի տնօրեն Հայկ Պապյանին։ Նախքան մեր զրույցին անցնելը, ներկայացնենք նախնական տեղեկություններ այս կազմակերպության մասին օգտվելով միության կայքեջից։ Նարեկացի արվեստի միությունը բարեգործական հիմունքներով գործող և շահույթ հետապնդող հասարակական կազմակերպություն է, որը հիմնադրվել է բարերար Նարեկ Հարությունյանի կողմից 2000 թվականին։ Գրելով Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու անունը և առաջնորդվելով հոգևորի խորհրդով, միությունը կոչված է ծառայելու հայ արվեստին, մշակույթին և հոգևոր արժեքներին։ Այս ոգով է ստեղծվել Նարեկացի արվեստի միությունը ՆԱՄ։ Այն ունի առաքելություն պահպանել մեր անցյալի մշակութային արժեքները, համախմբել արվեստագետներին, նեցուկ կանգնել առաջին քայլերն անող տաղանդավոր երիտասարդներին։ 2000 թվականից Նարեկացի արվեստի միությունը ոչ միայն աշխարհին է ներկայացնում հայկական մշակույթի լավագույն ժառանգությունները, այլև Հայաստանը բերում համայն աշխարհի մշակույթը։ Այստեղ բարբերաբար կազմակերպվում են բազմաբնույթ միջոցառումներ, որոնց ընթացքում իրար են հանդիպում մեր օրերի արվեստագետն ու արվեստասերը։ Հազարավոր ստեղծագործող անհատներ են մասնակցել ՆԱՄ-ի միջոցառումներին, թե արվեստում առաջին քայլերն անող երիտասարդ ստեղծագործողներ, թե իրենց փորձն ու գիտելիքները փոխանցող հանրաճանաչ վարպետներ։ 2006 թվականի սեպտեմբերից Շուշիում գործում է միության մասնաճյուղը, որի նպատակն է աջակցել պատերազմից ավերված և վերածննդի ուղին բռնած քաղաքի մշակութային զարթունքին, տարածաշրջանում կապ հանդիսանալ արվեստագետների ու արվեստասեր հանրության միջև, կրթական ծրագրեր իրականացնել նոր սերնդի հայեցի դաստիարակման, մշակութային և ազգային արժեքների ճանաչման ու գնահատման ուղղությամբ, ազատ ստեղծագործելու և արվեստի բնագավառում մասնագիտական կողմնորոշում ձեռք բերելու հնարավորություն ընձեռել երիտասարդներին։ Նախկին ավերակների վրա կառուցված Նարեկացի արվեստի միության Շուշիի կենտրոնի եռահարկ կառույցը համալրված է համերգասրահով, ցուցասրահով, գրադարանով, արհեստանոցներով, դասասենյակներով, վարչական գրասենյակներով, հյուրընկալության տրամադրված սենյակներով և խոհանոցով։ Շենքի բակում սարքված է բացօթյա թատերական տարածք, կան նաև այլ հարակից կառույցներ։ Կենտրոնում գործում են ասեղնագործության, գեղանկարչության, դաշնամուրի, ասմունքի, դիզայներական աշխատանքների, համակարգչային գիտելիքների ուսուցման, կարպետագործության, հեղինակային երգի, բարի, երաժշտական, թատերական, փայտափորագրության, անգլերեն լեզվի դասարաններ և երգչախումբ, որոնց դասընթացներին հաճախում են բազմաթիվ երեխաներ։ Ուսումնական տարվա ընթացքում պարապմունքներին զուգահեռ կազմակերպվում են նաև տարբեր միջոցառումներ, ցուցահանդեսներ, թատերական ներկայացումներ, հանդեսներ, ֆիլմերի ցուցադրում և այլն։ Այս միջոցառումները կազմակերպվում են հիմնականում Նարեկացի արվեստի միության Շուշիի կենտրոնի շենքում, սակայն նաև պարբերաբար Ստեփանակերտում ու Արցախի այլ շրջաններում։ Կենտրոնի գործունեության ընթացքում իրականացվում են բազմատեսակ միջոցառումներ ու ծրագրեր, ինչպես կենտրոնի սաների, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունից և արտերկրից ժամանած արվեստագետների մասնակցությամբ։ Նարեկացի արվեստի միության հյուրընկալ դռները բաց են բոլոր նրանց համար, ովքեր իրենց ծրագրերով փորձում են մաս կազմել կենտրոնի գործունեության։ Զորօրինակ 2007 թվականից սկսած կանադաբնակ Հայդուկ և Այիդա Շամլյանները 2005 թվականից Շուշիում իրենց ստեղծած Արամ Մանուկյան ամառային ճամբարը տեղափոխել են Շուշիի նորաստեղծ կենտրոն և այնուհետև ամեն ամառ իրենց ընտանեկան և ընկերական շրջանակի նյութական աջակցությամբ շարունակում են իրենց գործունեությունն այստեղ։ Ասենք, որ Նարեկացի արվեստի միությունը համագործակցում է Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամի, Մերձավոր Արևելքի հիմնադրամի և Հայաստանի Հանրապետությունում ԱՄՆ դեսպանության և այլ հասարակական կազմակերպությունների հետ։ իրականացնում է մշակութային տարբեր նախագծեր, այդ թվում ֆիլմերի, էլեկտրոնային գրադարանի եւ ձայնադարանի ստեղծում, վարպետության դասեր ճանաչված վարպետների մասնակցությամբ եւ այլն։ Նարեկացի գրադարան խորագրի ներքո ընթերցասեր հանրությունը կարող է գտնել ինչպես Նարեկացի արվեստի միության կողմից հրատարակված, այնպես էլ այլ գրքերի էլեկտրոնային եւ աուդիո տարբերակները։ Ձայնադարան բաժնում ներկայացված են միության կողմից թողարկված ձայնասկավառակները, լավագույն երաժշտական կատարումներ, աուդիո գրքեր։ Ներկայումս միության Շուշիի մասնաճյուղի աշխատանքները ղեկավարում է Հայկ Պապյանը։ Արվեստագետ ծնողների զավակը հասակ է առել մի միջավայրում, որտեղ երաժշտությունն ու գեղանկարչությունը ոչ միայն միջուկն են ձևավորել, այլև կանխորոշել են նրա հետագա ուղին։ Գեղագիտական ճաշակի համար պարտական է հորը Հայաստանի ժողովրդական նկարիչ Անատոլի Պապյանին, իսկ երաժշտական նախասիրությունները պատվաստել է դաշնակահարուհի մայրը։ Եվ այն, որ Արևելագիտության ինստիտուտն ավարտած եւ ասպիրանտական ուսումը Իսեր Խամաչիկային թատրոնի թողած Հայկ Պապյանն այսօր Նարեկացի արվեստի միության Շուշիի մասնաճյուղի տնօրենն է, բնավ էլ պատահական չէ։ Պարոն Պապյան, ինչ ժառանգություն եք ստացել, ասացի կես տարի առաջ եք նշանակվել տնօրեն, ինչպիսին էր միության վիճակը եւ ինչի ավելացել ձեր օրոք, ինչ փոփոխություններ։ Ինձ համար երևի բարդ ասել ինչ է ավելացել իմ օրոք։ Ժառանգություն եմ ստացել լավ աշխատանք երևի։ Իմ կարծիքով առաջի տնօրենը շատ ճիշտ ձևով է աշխատել այստեղ, քանի որ ժամանակները փոխվել են, մարդիկ միշտ հիշում են հին նարեկացին, ասում են հին նարեկացին շատ լավն էր։ Ես չեմ տեսել հին նարեկացին, չգիտեմ ճիշտ ասած ոնց էր, մենակ գիտեմ պատմածներով։ Եվ ինչ որ կեր փորձել եմ երևի հին նարեկացուն մոտենամ, բայց չեմ էլ ուզում մոտենամ հին նարեկացուն, որովհետև իմաց չունի կյանքը հնի բերել, պետք է ինչ որ առաջ գնալ։ Իմ օրոք չէ, իմ մասնակցությամբ կարելի ասել, որ ինչ որ բան տեղի է ունեցել։ Նարեկ Հարությունյանը շատ հետաքրքիր պրոյեկտներ ունի Նարեկացի արվեստի միությանը վերաբերող։ Առաջինը ժողովրդիկների նվագախումբ ստեղծելն է, որը իմ կարծիքով շատ ճիշտ որոշում է, եւ ընդհանրապես մի քիչ համակարգը փոխել Նարեկացու, ոչ թե զուտ դպրոցի ինչ որ գաղափար ունենա կենտրոնը, այլ իրական արվեստի կենտրոն։ Այսինքն մենք փորձենք դեպի արվեստը գնալ, արվեստի ուղղությամբ, որովհետև սահմանափակվենք միայն դպրոցական տարիքի։ Միայն դպրոցական տարիքի երեխաներով չսահմանափակվենք, եւ բացի այն, որ մենք իհարկե շատ ցույց ենք երեխաներին, նրանց հետ էլ ներկայացումներ ենք անում մարոնետների, օրինակ թատրոնը կարելի ասել, որ իմ օրոք է ստեղծվել, բայց այստեղ հարցը այնպես է դառնում, որ մենք մի քիչ պրոյեկտների կենտրոն ենք դառնում, այսինքն ոչ թե ուսումնական, ավելի շատ կենտրոն ենք հիմա լինելու, այլ պրոյեկտների կենտրոն։ Դա կլինի կապված երեխաների հետ, այո, մտահղացումների իրականացում։ Այո, այսինքն դա կլինի երեխաների հետ, ոչ երեխաների հետ, հիմնականում իհարկե երեխաների հետ պետք է լինի, բայց եթե դա մեծերն էլ լինեն կամ ինչ-որ 60-70 տարեկան մարդիկ որոշեն արվեստով զբաղվել, մեր դռները միշտ բաց են։ Այսօր քանի խմբակ կամ բաժիններ են գործում։ Խմբակները միշտ փոփոխվում են եւ միշտ փոփոխվելու են։ Անձամբ ես մի քիչ ֆորմալությանը դեմ եմ։ Այսինքն ես կարող եմ ռեյդ կազմակերպել, ասեի մենք ունենք 100 խմբակ եւ ես իմ քանի երեխա, ասենք 150 երեխա կամ ես դրանով չեմ ուզում զբաղվել։ Օրինակ մենք ներկայացրեցինք ծրագիր Հայաստան երիտասարդական հիմնադրամին եւ այդ ծրագիրը չայացինք որպես ծրագիր, այսինքն հիմնադրամը ես փոխ հատկացրեց, որպեսզի մենք կարպետագործությամբ զբաղվենք։ Կարպետագործությունը իմ համար կարեւոր բան է, իմ պատկերացում եմ դա համ արվեստ, համ արհեստ, եւ ես դա ուզում եմ օրինակ անենք։ Դրա մեջ ուզում ենք ընդգրկենք շատ եւ շատ երեխաներ։ Կարևոր չի նրանք հաճախում են այստեղ կամ չեն հաճախում այստեղ, մենք օրինակ ֆորմա ենք հնարել, որով որ այդ երեխաներին մեր տրանսպորտով տանելու ենք Գորգագործարան, Ստեփանակերտի։ Այնտեղ փորձելու ենք իրենց ինչ-որ բան ցույց տանք, սովորեցնենք եւ այլն, հետո բերենք այստեղ այն հիմնադրամի գումարներով, որոնք որ մեզ հատկացրել են, դասգահներ են գնել, ու այդ երեխաներին փորձելու ենք, որպեսզի կարպետը իրենց ձեռքով արդեն անեն։ Հետո մի կարպետի միջոց արել ենք, բայց այդ ժամանակ դասգահ չենք ունեցել։ Հետո տարվա վերջում ուզում ենք ցուցահանդես կազմակերպենք այստեղ նարեկացիում, եւ կարծում եմ, որ այդ դեպքում կարելի է ասել, որ այդ խմբակը կամ խումբը կամ մեծ խումբը երեխաների իմ համար արդարացված կլինի։ Իսկ այն փոքր խմբերը, որոնք որ մենք ասում ենք, որ գոյություն ունեն, կամ հետո գալիս են ասում են, չէ, գոյություն չունեն եւ այլն, մի քիչ իմ կարծիքով ավելի շատ ֆորմալ բնույթ ունի, որը փորձում ենք նույն նարեկի հետ շատ մեծ աշխատանք տանելով վերացնել եւ ստեղծել պրոյեկտներ, որոնք որ շատ ավելի հետաքրքիր կլինեն։ Ուրեմն այսօր գործը պրոյեկտների մասին։ Մեկը, քիչ առաջ նշեցիք Խամաճիկների թատրոն։ Խամաճիկների թատրոնը դա շատ մեծ պրոյեկտ է, բարդ պրոյեկտ է։ Մի քանի երեխա ունենք, որոնք մասնակցում են, սա իսկապես ծանր արվեստ է։ Մենք փորձում ենք երեխաներին մոտեցնենք սրան։ Բայց օրինակ աշխարհում, երբ որ լսում են, որ երեխաները մարիոնետ են օգտագործում, շատ զարմանում են, ասում են դա հնարավոր չէ։ Մենք փորձում ենք դա անենք, մենք ունենք որոշակի քանակությամբ մեծ դերասաններ, մեծի նկատի ունեմ երիտասարդ դերասաններ, որոնք որ ընդգրկված են նարեկացու պատերի մեջ, եւ նկարիչներ, որոնք որ էլի մասնակցում են այդ ամեն ինչի մեջ։ Օրինակ Արտակ Պողոսյանը, Աննա Ղարաբեկյանը, դրանք մարդիկ են, որոնք մասնակցում են, եւ երեխաներին փորձում ենք ընդգրկենք այս պրոցեսի մեջ։ Մասնակցում են բեմից, մի ներկայացում արել ենք, որը կոչվում է Փողիկը, Կիպլինգի ստեղծագործության հիման դարած, Նվեր Ղարաբեկյանն էլ բեմադրել է միջելոց այս ներկայացումը։ Եվ շատ ուրախ ենք, որ ստացվում է այն սինթեզը, ստացվում մեծերի եւ փոքրերի։ Իսկ Խամաճիկներն ովքեր են պատրաստում։ Խամաճիկները երեխաները այդքան չեն կարող պատրաստել։ Իրենք կարող են մասնակցել։ Իրենք մասնակցում են, ներկում են, թուղթ են կպցնում կամ փայտ են կտրում, մի խոսքով, սա մի process է, որը հնարավոր չի երեխային ասել վերցու Մարիանուտ պատրաստի։ Ուրեմն Խամաճիկների թատրոն, կարպետագործություն, ուրիշ։ Հիմա մի մեծ պրոյեկտ ունենք, որը ուզում ենք անենք, ճիշտն ասած հասկանում ենք, որ շատ բարդ բան ենք վերցնում մեզ վրա, անգամ Երևանից մի մասնագետ բերել ենք համարը, Ռաֆայել Խաչատրյան նկարիչ, դա անիմացիան է, կինոֆոտո, որը իհարկե ասում շատ մեծ գործ է եւ ծավալուն գործ է, կստացվի թե չէ չեմ կարող ասեմ, հուսով ենք, որ կստացվի։ Ունեք այլ ծրագրեր։ Ծրագրերը իհարկե ունենք, հոգևոր մասը դպրոցի Նարավետիսյան նախագահարում, հոգևոր պրոյեկտ է, այսպես ասած, եկեղեցու հետ կապված։ Սա էլ պրոյեկտ է, որը մենք անպայման պահում ենք դպրոցի համղեկավարության, ասենք, մոտեցումը այսպես է, որ սա հոգևոր մշակութային կենտրոն է։ Եվ ես դա ողջունում եմ եւ կարող եմ ասել, որ վատ չենք գնում իմ կարծիքով, որ եկեղեցու հետ շատ մեծ կապեր ունենք, իրենք գալիս են, սարկավակներ են գալիս, մասնակցում են, փորձում են երեխեքին հայարարել կան եկեղեցուն մոտեցնեն, նաեւ աղանդներից Եվրոպա են, երեխաներին տանում կնքում ենք եկեղեցուն։ Բայց ելի եմ ասում, այս ամեն ինչը որպես պրոյեկտ պետք է նայել երկարատևության մեջ, այսինքն մենք պետք է երկարատև աշխատանք տանենք, նույն նարան օրինակ տրամադրված է, որպեսզի երկարատև աշխատանք գնա։ Ամառը ֆիլմերի նկարում վարդավառին վերաբերվող։ Մենք հետաքրքրվեցինք, թե ինչպես են համագործակցում Երևանի Նարեկացի արվեստի միությունը եւ Շուշիի մասնաճյուղը։ Շատ մեծ օգնություն, սկսած ամենասովորական, ասենք, հեռախոս վերցնելուց եւ վերջացած դիզայնով կամ, չգիտեմ, ամեն ձեւի օգնություն մեզ Երևանից իհարկե դրամատերվում է, եւ դա շատ մեծ բան է իմ կարծիքով, որովհետեւ սա մի հատ օրգանիզմ է, որը աշխատում է։ Եթե այդ օրգանիզմը չլինի, Երևանի օրգանիզմը չլինի, օրինակ, Շուշիի օրգանիզմը չի կարող գործի առանձին։ Ընդհանրապես այդ ճիշտ ձևի կազմակերպված, եթե բիզնես լիներ, կասեի բիզնես է, բայց բիզնես չի սա, էլի, սա ճիշտ ձևի կազմակերպված հասարակական կազմակերպություն է իմ կարծիքով։ Ես շատ գոհ եմ, որ ես դրա մասնակիցն եմ իհարկե հիմա։ Առաջ կողքից նայում էի, ինձ հետաքրքիր էր։ Ասենք այնտեղ կազմակերպող միջոցառումները կարող են նաև այստեղ լինել, հյուրընկալվել ծրագրերում։ Դե ի՞նչ, մենք շատ կուզենայինք, որ դա այդպես լիներ, բայց այդ ամեն ինչը կախված է մարդկանց հետ, տեղափոխությունների հետ, 5.5 ժամ գնալ գալու հետ, սա միայն, ասենք, կենտրոնի ցանկությունը չի կարող լինի։ Այն մարդիկ, որոնք այնտեղ մասնակցում են միջոցառումներին, հիմնականում արվեստագետներ, որոնք, ասենք, Երևանում են ապրում կամ դրսում են ապրում, այդ մարդիկ ամեն օր չի ցանկությունը, որ գան հասնեն այստեղ։ Մենք փորձում ենք զուգահեռ մեր ձեռքը պահել ծառկերակի վրա, բայց այստեղ ամեն ինչ չի հնարավոր։ Եվ փորձում ենք, իմիջիայլս փորձում ենք տեղացի արվեստագետներին ընդգրկենք այս պրոցեսի մեջ, որը էլի կարևոր բան է, էլի առաքելության մեջ է մտնում։ Ես հասկանում եմ, Երևանը մեծ քաղաք է, ինքը ավելի շատ հնարավորություններ ունի։ Շուշին փոքր քաղաք է, Ստեփանակերտից անգամ հասնելը այստեղ էլի դժվարություններ է, բայց էլի փորձում ենք ընդգրկենք, ինչ որ հնարավոր է, անում ենք։ Դպրոցների հետ կապ ունենք, իրենց ենք հրավիրում այստեղ դպրոցներին, որ իրենք մասնակցեն, օրինակ Սուսաննա Բալայանի դպրոցը այստեղ գալիս, ասենք համեր գա տալիս եւ գնում է։ Մեր համար կարևոր բան է, որովհետեւ այստեղ մեր երեխեքը կամ Շուշին տեսնում է, թե ասենք Տողի դպրոցը ինչպես է զարգանում, եւ երեխաների ամեն բեմ դուրս գալը դա մեծ բան է։ Իմ պատկերացմամբ, չնայած մեր զուտ բեմ ասել չի կարելի, մենք փորձում ենք ինչ որ տենց մթնոլորտ ստեղծենք բեմական, բայց էլի ամեն անգամ համերգ երեխան տրամադրվում է, դա արդեն մեծ բան է։ Իսկ հանդիպումներ արվեստի գործիչների հետ, ասենք կինո ցուցադրություններ, ներկայացումներ։ Կինո ցուցադրություն վաղը չեմ իսկ որը նվիրված Աղասի Այվազյանին հիմնականում, Երանգյունին ենք ցուցադրում, Աղասի Այվազյանի մասին ելույթ են ունենալու Երևանից հրավիրված մասնագետներ, իմ ընկերներն են, Գևորգ Տեր-Գաբրելյանը, որ Եվրասիա կենտրոնի տնօրենն է, և արձակագիր, ինքը պետք է գա, և մի արևելագետ աղջիկ Աննա անունով, որը նույնպես Աղասի Այվազյանին շատ լավ գիտի և փորձելու են այստեղ ներկայացնեն։ Ամեն դեպքում մենք փորձում ենք ինչ-որ կյանքը ակտիվացնենք։ Ավարտվեց անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Հիշեցնենք մեր հյուրներ՝ Նարեկացի արվեստի միության Շուշիի կենտրոնի տնօրեն Հայկ Պապյանը, զրույցը նրա հետ վարեց հաղորդաշարի խմբագիր Մելանի Միլունյանը։